Mugabe. Ni saa 11 kamili katika studio za Radio Isanganiro na wakati wa kutegea sikio taarifa katika lugha ya Kiswahili kupitia radio hii. Na kwanza ni muhtasari wa taarifa. Viongozi vya chama CNL halali mpaka sasa ni vile vilivyoteuliwa mwaka 2019 kama inavyobainiwa na Pierre Nkurikiye, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Ndani, Maendeleo na Usalama, na ni katika kipindi cha umma na cha wasemaji wa taasisi mbalimbali za serikali ambacho kimefanyika Alhamisi mkoani Muramvya. Watangazaji na waandishi wa habari wanapaswa kujitolea kwa kuendeleza nchi kiuchumi na kijamii na wasipuzie haki za binadamu kama inavyobainiwa na naibu kiongozi wa tume huru inayotetea haki za binadamu CNDH hapo katika warsha kwa ajili ya wanahabari ambayo kinafanyika mkoani Gitega. Hayo na mengine ni punde tu, na niwajulishe kwamba fundi mitambo ni Eric Uwimana. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Tufungue taarifa hizi na ukurasa wa siasa. Katibu mkuu pia msemaji wa serikali Prosper Ntahorwamiye anabaini kuwa haki za wastaafu ziko zinachunguzwa vizuri na kilichobaki ni kukubaliwa na baraza la mawaziri. Hayo yamesemwa katika kipindi cha umma cha wasemaji wa taasisi mbalimbali za serikali ambacho kinafanyika mkoani Muramvya Alhamisi. Swali jingine ambalo limeulizwa ni ufarakano uliopo katika chama CNL ambalo msemaji wa Wizara ya Mambo ya Ndani Pierre Nkurikiye amesema kwamba viongozi vya chama hicho ambavyo ni halali ni viongozi vilivyoteuliwa mwaka 2019. Mengi zaidi na Clovis Niyonkuru. Katika kipindi kilichokutanisha wasemaji wa taasisi mbalimbali ambacho kinaendeshwa mkoani Muramvya, kumeulizwa swali kuhusu wastaafu, ambapo katibu mkuu na msemaji wa serikali ya Burundi amejibu kuwa swala hilo linatathminiwa vizuri na kuandaliwa ipasavyo. Ameongeza kuwa swala hilo la wastaafu litafika napelekwa katika baraza la mawaziri ili kuweka saini. Prosper Ntahorwamiye anatuliza mioyo wastaafu hao kuwa swala lao litapata ufumbuzi hivi karibuni. Katibu mkuu na msemaji wa serikali anafahamisha kuwa kipindi hiki kunaandaliwa sheria shirikishi, na baada hayo changamoto zitakuwa zimeisha, kutakuwa kuna baki shughuli za hesabu na kulipwa faranga wenye nazo. Swali jingine lililoulizwa linahusu kutelewana ndani ya wanachama CNL. Hilo limeelekezwa kwa msemaji wa Wizara ya Mambo ya Ndani, Usalama na Maendeleo ya Jamii Pierre Nkurikiye. Amejibu kuwa waziri asikiliza pande mbili za chama CNL na kuwashauri namna wanavyoweza kuendesha chama chao. Baada ya wizara kugundua kuwa wanachama CNL hawakutekeleza walivyoshauriwa, wizara iliamua kusitisha shughuli za chama hicho nchini Burundi ili kusiendelee kuibuka mizozo ndani ya wanachama CNL. Kuhusu swala linaloulizwa la kujua kinara wa chama CNL wakati huu, Pierre Nkurikiye ametoa mwanga kuwa viongozi waliochaguliwa kufuatia sheria ya mwaka 2019 ndio wanasimamia chama hicho na ndio wanaojulikana kufuatia sheria ya vyama vya siasa. Maswali mengi yameulizwa kama vile uhaba wa mafuta unaodhihirika. Kuhusu swala hilo la uhaba wa mafuta, Hozine Gilene Gatoni, msemaji wa rais, amejibu kuwa mafuta yapo katika hazina ya mafuta. Asante sana Krovisi Niyonkuru. Chama cha UPRONA kinapendekeza kuwa maandalizi ya majimbo ya uchaguzi yanapaswa kuchunguzwa vizuri katika mswada utakaohusu uchaguzi nchini Burundi unaotarajiwa mwaka 2022 na ule wa kuchagua rais utakaofanyika mwaka 2027. Kiongozi wa chama hicho alivyosema akaona kuwa kwa vile tarafa zimeandaliwa upya kutakuwepo na baraza la madiwani yenye washiriki wengi. Olivier Nkurunziza anayeongoza chama hicho cha Rwagasore anaomba baraza la maseneti kutoa maelezo zaidi kuhusu idadi ya makabila kama bado ni lazima au vimeishapitwa na wakati. Tumusikilize akitafsiriwa na mwenzetu Jamali Viane Ngenda Kumana. Muneguro ya matora ilipilaba. Katika maandalizi ya mchakato wa uchaguzi unaotarajiwa kuendeshwa nchini Burundi mnamo mwaka wa 2025 na 2027 utatekelezwa kukizingatiwa sera mpya ya serikali husika na uandalaji upya wa mikoa na matarafa. Ukizingatia umbali wa tarafa, kuna baraza la madiwani litakaloundwa na idadi kubwa ya madiwani zaidi ya 200, jambo ambalo silo la kawaida. Ndiyo sababu tunalazimishwa kutoa michango yetu ili madiwani wasiwe watu wa kuhudhuria vikao tu bila watoe michango yao ya kuendeleza wananchi, na hilo ni jukumu la kutathminiwa kwa darubini kali na tume ya kitaifa husika na kuandaa uchaguzi kwa ushirikiano imara na wizara yenye dhamana ya mambo ya ndani. Kingine ambacho kinapaswa kufafanuliwa wananchi ni asilimia ya watakao kuombea katika uchaguzi wa wabunge. Tunasikia kwamba baraza la bunge litaundwa na wabunge zaidi ya 100 kukizingatiwa katiba. Je, nyakati ya kampeni sera hii ya mikoa na matarafa ndiyo ambayo itakayotumiwa? Hayo yote yanapaswa kuwekwa katika sheria ya uchaguzi ili sisi wanasiasa tuweze kujiandaa mapema. Kingine, kulingana na katiba ya Burundi, maseneta wawili kutoka kila mkoa ndiyo ambao wana haki ya kuchaguliwa katika baraza la seneti. Je, kutakuwepo idadi ya maseneta 10 kukizingatiwa sheria hiyo? Mnasikia kwamba masuala nyeti bado hajapatishiwa jawabu. Kingine kinachotutia mashaka katika sheria ya uandalaji uchaguzi ni kutokana na jinsi katiba ya taifa na sheria ya kuandaa uchaguzi zote zinahakikisha kwamba uchaguzi ni sharti uandaliwe kukizingatiwa makabila ya wagombea. Lakini kukizingatiwa katiba, baraza la seneti lina jukumu la kutoa kipengele hicho. Na hayo yote ni vizuri tuyatambue mapema, kwa sababu mnasikia kuwa changamoto hizo ni sharti zitatuliwe. Huo alikuwa kiongozi wa chama taipona kitafsiriwa na Jamalizi ya Nenge Ndakumana. Na kwa wasiwasi hizo za chama hicho cha Uprona, wizara ya mambo ya ndani ya nchi inatangaza kwamba tayari imepokea mapendekezo kutoka kwa tume huru ya taifa ya uchaguzi seni kuhusu vifungu vitakavyopaswa kurekebishwa katika kanuni za uchaguzi. Waziri Martin Interese anaonyesha kwamba anapanga kukutana na washirika wa seni na vyama vya kisiasa kwa mapendekezo mengine yanayoweza kutokea kuhusiana na ubunifu wa kanuni ambayo itasimamia uchaguzi wa mwaka 2025. Kitengo cha uhariri wa habari cha Radio Televizio Isanganiro walirejelea kwenye vifungu fulani vya kanuni za uchaguzi wa 2019 ambazo kwa njia moja ama nyingine litastahili kusahihishwa kulingana na wakati. Haya hasa ni masharti yanayohusiana na utaratibu wa uchaguzi ambao ulijumuisha uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani. Ni wakati ambapo mamlaka ya rais ni miaka 7, huku ya wabunge na madiwani ni miaka 5. Watangazaji na waandishi wa habari wana majukumu muhimu katika kuendeleza jamii na uchumi. Hayo yamebainiwa Alliance hii na Anna Clenzo Habonayo, naibu kiongozi wa tume huru ya taifa ya kutetea haki za binadamu. Hapo imekuwa ni wakati wa kuanzisha rasmi warsha inayoandaliwa kwa ajili ya waandishi wa habari na watangazaji kwa lengo la kuinua haki za binadamu. Warsha hiyo iko inaendelezwa makao makuu ya kisiasa mkoani Gitega. Tumsikilize Anakle kitafusiriwa na Jamali Vyani Ngenda Kumana. Tume huru ya kitaifa ya kutetea haki za binadamu nchini Burundi, Sendehashi kwa ufupi wa Kifaransa, inaandaa warsha hii kwa waandishi wa habari, kwa sababu wana jukumu muhimu la kutoa taarifa tosherevu kwa yanayoripotiwa nchini Burundi. Ina maana tunapotoa maarifa husika na kutetea haki za binadamu, ni wananchi wote ambao wanaounda tarafa la Burundi watakao nufaika. Kwa sababu sababu kazi wanazofanya waandishi wa habari huwa zikichangia kwa kuendeleza inchi na kuwasaidia viongozi kuchukua hatua bora za kuendeleza jamii la taifa na la kimataifa. Waandishi wa habari wakizingatia kanuni na vigezo husika na tasnia ya upashaji habari nchini Burundi ni jambo ambalo linapaswa kupongezwa, hususan nyakati hizi kunapotiliwa mkazo katika jitihada za kudumisha haki za binadamu na kutekeleza miradi husika na kufikisha inchi katika hatua ya maendeleo endelevu. Ndio sababu waandishi wa habari wana mchango mkubwa kwa kuendeleza inchi. Na tukiendelea na ukurasa wa kijamii, franka laki tatu kwa kila mtu zilizotolewa na wafanyabiashara ili wapewe viwanja sokoni ambayo iko inajengwa Gahuni tarafani Bugarama katika mkoa wa Rumonge, na soko hiyo ikawa bado haijakamilika, lazima franka hizo zirudishwe haraka iwezekanavyo kabla ya mwisho wa mwezi huu. Martin Interesse, waziri wa mambo ya ndani, maendeleo na usalama, ndiye alitamka maneno hayo wiki hii. Kwa maoni yake ni kwamba haelewi jinsi mtu anaweza kulipia kiwanja ambacho hakipo. Mwenzetu na tuse Halimana. Pesa inayolazimishwa kurejeshwa ni pesa ambayo ilitolewa na wafanyabiashara tangu mwaka wa 2018 ili kupata vibanda katika soko ya Gahuni. Ni wakati ambao ujenzi wa soko hiyo ulikadiriwa kumalizika kwa miezi misita, lakini hadi sasa soko hiyo haijamalizika. Mmoja kati ya wafanyabiashara aliyetoa pesa ajuta kuwa pesa yake aliyeitoa kwa ujenzi huo. Waziri wa mambo ya ndani amemtaka katibu tarafa wa Bugarama kutoa mwanga kuhusu swala hilo. Kando na hapo, waziri Niteretse amemwamuru wa mkoa Rumonge kufuatilia swala hilo ili pesa irudishwe kwa wafanyabiashara walioitoa. Kwa mjibu wake, fuko la maendeleo ya kitarafa Fonike kwa Kifaransa ndilo lilidhamini ujenzi wa soko hilo. Kwa hiyo ni jambo la kusikitisha tarafa kutoza pesa nyingine baini waziri. Asante sana tuse Halimana. Mwisho na ukurasa wa kilimo, baadhi ya wakulima wa mkoa wa Makamba wana risiti za mbolea za kizungu ilihali muda wa risiti hizo ulikamilika tarehe 10 mwezi huu. Kulingana na wizara ya kilimo, wakulima hao wanaomba muda wa ziada ili wakabidhi risiti hizo. Idara ya kilimo mkoani Makamba inakiri kuwepo kwa risiti hizo na kubaini kuwa itawasilisha swala hilo kwenye wizara. Mengi na Elize Kwizera. Vocha hizo za mbolea ambazo hazijakusanywa ni za msimu wa kilimo wa mwaka huu, baadhi ya wakulima wanahitaji kuzirudisha wakati ambapo hazifai tena. Uhalali wa vocha hizo uliisha tangu tarehe 10 mwezi huu. Wizara ya Kilimo, Ufugaji na Mazingira ilikuwa imeonya wakulima kupitia tangazo la tarehe 19 Juni na jingine la tarehe 6 Julai kuwa vocha za mbolea hizo zitapoteza uhalali tarehe 10 Julai. Mmoja wa wakulima aliyeongea na Radio Isanganiro anasikitika, kwani vocha zake za mbolea hazitamsaidia kitu, ilihali alikuwa anahudhuria mara kadhaa panapotolewa mbolea bila mafanikio, na kuiomba wizara yenye kilimo katika sifa zake kupatia suruhu tatizo hilo. Mkurugenzi wa kilimo, ufugaji na mazingira mkoani Makamba, Leonishi Mirimana, anathibitisha kwamba wapo tena wakulima wanaomiliki vocha za mbolea za msimu wa kilimo wa mwaka huu, na kueleza kuwa tatizo hilo limekwisha ripotiwa katika wizara ya kilimo, ufugaji na mazingira. Usambazaji wa mbolea uliisha tarehe 5 mwezi huu, wakati ambapo mbolea ilikuwa haijafikia wakulima wote kwa ajili ya uhaba wa mafuta unaojitokeza nchini Burundi. Na vocha zilikusanywa tangu tarehe 6 hadi 10 Julai. Miongoni mwa vocha zilizokusanywa mkoani Makamba zimo zaidi ya vocha 800 za mbolea ya aina Imbura. Nikiripoti kutoka Makamba, Elize Kwizera, Radio Isanganiro. Asante sana Elize Kwizera, hapa ndipo tunapotamatisha kuwasomea taarifa katika lugha ya Kiswahili kupitia Radio Isanganiro. Ni mshukuru fundi mtambo Erike Wimana, msomaji Aproni Dusabe, sina budi ya kuaga mpenzi msikilizaji na kukwambia jioni njema. Chao.